สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาค่ะพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562นะคะซึ่งก็จะเป็นการไลฟ์สดทาง Facebook ของวัดป่าดอนหายโศกค่ะเพียวธรรมะนะคะซึ่งก็เป็นประจำคิดว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการคงจำได้กันแล้วล่ะว่าเราจะไลฟ์สดเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังช่วยกันไลฟ์ช่วยกันแชร์แล้วก็ subscribe สำหรับท่านหลายๆท่านที่ต้องการจะช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาโดยจะไลฟ์สดในคืนวันศุกร์แล้วจากนั้นก็จะนำเทปนี้ไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันพรุ่งนี้คือตอน5-6 โมงเหมือนเช่นเคยค่ะขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ซึ่งเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์พร้อมแล้วอยู่ที่กุฏินะเจ้าค่ะ ใช่ วันนี้เราจะไลฟ์สดกันอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกต่อ ใช่ก็คือในทุกวันศุกร์2 ทุ่มทางเว็บไซต์ pyothama.com หรือว่า Facebook Fanpage pyothama เราก็มีนัดกันที่จะพูดคุยซีรีส์ของพระไตรปิฎกซ ึ่ งอาตมาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องราวความรู้อะไรต่างๆที่เราคิดว่าเราฟังแล้วมันดีโอ้รายการธรรมะนี่ดีเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลทั้งนั้นเนี่ยต้องมาจากจุดนี้แต่ต้องมีการไล่เรียงรวบรวมมาจากมีหลักฐานที่อ้างอิงแน่นอนว่าบางส่วนที่เป็นการปฏิบัติอาจจะไม่ได้บันทึกอาจจะสูญหายไปบ้างแต่เท่าที่มีอยู่เนี่ยมันมีความที่เป็นระเบียบแบบแผนจึงมีความสำคัญในการที่ว่าเราจะมาศึกษาเรื่องราวเหล่านี้โดยในการไลฟ์สดทุกวันศุกร์นี้ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะใส่คำถามหรือว่าข้อที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการพระไตรปิฎกอะไรต่างๆเสร็จแล้วเราก็จะนำมาพูดคุยกันในตอนต่อไปโดยเนื้อหาเนี่ยเราจะจัดให้มีเนื้อหาในลักษณะที่ว่าจะไม่มีการขัดช่วงใดๆเลยเพื่อให้การอธิบาย ใช่ๆไปนะเจ้าค่ะ เพื่อให้การอธิบายเนื้อหาเนี่ยมันเป็นไปต่อเนื่องส่วนคำถามอะไรถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาพระไตรปิฎกก็จะนำมาพูดคุยกันในสัปดาห์ต่อๆไปแล้วก็ในวันศุกร์ที่เราไลฟ์กัน2 ทุ่มนี้เทพก็จะนำไปออกในเช้าวันเสาร์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซ ึ่ งท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุเนี่ยก็ถ้ามาที่เว็บไซต์นะก็จะสามารถดูเนื้อหาของพระไตรปิฎกได้ว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงข้อไหนมีข้อมูลให้อ่านให้ชมให้คลิกกันไปดูได ้ ส่วนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมทางเว็บไซต์อยู่เนี่ยก็สามารถดูเนื้อหาในทางหน้าจอไปด้วยได้เลยว ่ ามีเนื้อหาจุดไหนข้อมูลในพระสูตรเดิมเป็นอย่างไรอย่างไรนั่นใช่ไหม อันนี้เจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นส่วนดีหรือว่าเป็นจุดเด่นของรายการธรรมรับปรุณของเรานะเจ้าค่ะว่าท่านที่ชมทางFacebook Fanpage ของเพียวธรรมะของวัดป่าดอนไหโศกเนี่ยก็จะมีตัวอักษรขึ้นมาจากพระไตรปิฎกจริงๆด้วยนะเจ้าคะ ใช่ใช่ ให้ได้เห็นเปรียบเทียบกันด้วยแล้วสำหรับท่านใดที่คอมเมนต์เข้ามาโดยมากมักจะกราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีคุณเตือนใจอย่างนี้นะส ่ วนใหญ่นะเจ้าคะแล้วก็อนุโมทนาบุญคือสาธุสาธุมายังไม่ได้เคยมีคำถามเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเท่าที่เราออกมาประมาณเดือนกว่าเลยนะเจ้าคะพระอาจารย ์ก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยอาจจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับว่ามายังไงเราควรจะศึกษาไปยังไงทีนี้ว่าเรื่องที่อาจจะเจาะลึกลงไปเพราะว่าการอธิบายเนี่ยเนื้อหาตอนช่วงนี้ที่เรากำลังพูดคุยอยู่เนี่ยคือเนื้อหาส่วนที่อยู่ในอังคุตรนิกายซ ึ่ งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเป็นเนื้อหาส่วนที่ว่าท่านจัดย่อยมาแล้วเป็นหมวดแล้วเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคุณเดชนะในคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยคือปิฎกเนี่ยหมายถึงตะกร้าที่แบ่งไว้เป็น3 ส่วนคือส่วนที่เป็นพระวินัยส่วนเป็นพระธรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นพระอภิธรรม เจ้าค่ะ ซึ่งในแต่ละส่วนก็จะแบ่งเป็นวรรคบ้างแบ่งเป็นหมวดบ้างแบ่งเป็นอะไรบ้างส่วนที่อยู่ในพระสูตรที่เรียกว่าสูตรตันตปิฎกเนี่ยก็จะแบ่งไว้เป็นคัมภีร์เป็นคัมภีร์ เจ้าค่ะ คัมภีร์ทีฆานิกายก็คือรวบรวมเรื่องที่มันยาวๆเอาไว้คัมภีร์มัชฌิมนิกายรวบรวมที่แบบว่าไม่สั้นไม่ยาวกลางๆเอาไว้ คัมภีร์ที่เป็นสังยุตตนิกายคืออะไรที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันยืนหมวดเดียวกันเนื้อธรรมะใกล้เคียงกันก็มารวบรวมมาไปคัมภีร์ที่เรากำลังอยู่นี้เรียกว่าอังคุตระนิกายคือรวบรวมที่เป็นข้อแต่ก็ว่าเป็นข้อเช่นธรรมะอันนี้มี5ข้อเช่นอินทรีย์5อะไรที่มี5ข้อมันจะรวมกันอยู่ในหมวด5เราเรียกว่าเป็นนิบาตก็เรียกว่าปัญจกนิบาตถ้าเป็นหมวด4ก็เรียกว่าจตุกนิบาตหรือตอนนี้เรากำลังอยู่ในหมวด1ที่เรียกว่าเอกนิบาตแล้วถ้าเป็นเรื่องราวเป็นบทสั้นๆอะไรที่ร้อยเรียงปรารภเรื่องอะไรก็จับไว้ในอยู่ในคุตกนิกายเป็นเตรต่างๆแต่ทีนี้ในแต่ละนิกายคัมภีร์ที่ว่านี่นะบางทีก็ใช้คำว่านิกายนี่แหละในแต่ละนิกายนิกายคัมภีร์เนี่ยก็มีจำนวนเล่มไม่เท่ากันคือ1นิกาย1คัมภีร์มีหลายเล่มเล่มที่เรากำลังอยู่นี้คือเราใช้ฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เลือกฉบับนี้มาเพราะว่ามีการแปลที่ใช้ภาษาที่ค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายแล้วก็มีเชิงอัดอะไรที่จะอธิบายส่วนต่างๆเอาไว้ส่วนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คิดว่าฉันจะดูรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นไปก็มีอีกฉบับหนึ่งคือของมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งรวมที่เป็นอรรถกถาไว้ด้วยอรรถกถานี้ก็จะมีรายละเอียดที่มากเพิ่มขึ้นจำนวนเล่มก็จะมากกว่ากันขึ้นไป เจ้าค่ะ ทีนี้เรื่องราวที่เราได้พูดกันมาในสัปดาห์ที่แล้วนะคุณใจเราผ่านไปหลายวรรคมากละเราผ่านไปหลายวรรคมากตอนนี้เราก็ ข้อธรรมะที่เป็นหนึ่งนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเอกนิบาต ค ือที่มีข้อเดียว เจ้าค่ะ คือจะมาข้อเดียวอะไรก็ตามที่ถ้าเราทำหรือเราไม่ทำจะเกิดผลเป็นอย่างนี้หรืออย่างนั้น อ ย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือที่เราเล่าไล่เรียงกันมาละในคราวนี้นี่ก็เป็นตอนที่6เอพิโซดที่6ของซีรีส์นี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องการจะทราบรายละเอียดในตอนก่อนๆสามารถไปที่เว็บไซต์หรือว่าที่ YouTube Channel ได้ที่พิยธรรมวิดีโอเนี่ยเป็น YouTube Channel หรือว่ามาที่เว็บไซต์เนี่ยจะมีซีรีส์ของพระไตรปิฎกนี่อยู่ตลอดนี่เป็นตอนที่6แล้ว เจ้าค่ะแล้วอีกอย่างที่โยมอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมแล้วก็พวกลูกศิษย์ลูกหาของวัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าค่ะก็คือโยมเชื่อมั่นว่าลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่เนี่ยมี Facebook ประจำตัวอยู่แล้วเหมือนอย่างโยมเนี่ยเจ้าค่ะก็จะมี Facebook ชื่อเป็นภาษาอังกฤษคือเตือนใจศีลทุกวันนี้เลยทุกครั้งที่ออกรายการไลฟ์โยมก็จะแชร์ไปที่หน้า Facebook ของเราอย่างน้อยแต่ละคนก็มีเพื่อนเป็นร้อยๆกว่าคนนะเจ้าค่ะ200 300อันนี้ก็เป็นการช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันก็อยากจะเชิญชวนตรงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายพี่น้องไม่ว่าจะรับชมในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามช่วยกันแชร์รายการของเราเนี่ยไปทาง Facebook ของท่านด้วยก็จะขยายมากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์เป็นบานเจ้าค่ ะ เอาละแล้วนี้มาเข้าเนื้อหาของในเอพิโซดที่เราจะมาพูดกันในวันนี ้เจ้าค่ะ ตอนนี้เราอยู่ใน ตั้งไว้เจ้าค่ะ อยู่ในว ัก40นาที ประมาณนี้ที่เราจะพูดคุยกัน เจ้าค่ะ เราอยู่ในวรรคที่เรียกว่าเอกปุคคลวรรคคือบุคคลเอกบุคคลเอกบุคคลเดียวบุคคลเป็นหนึ่งบุคคลที่แบบไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเป็นแบบ uniqueness มากอันนี้คือบุคคลเอกใครบ้างนั่นนี่คือในข้อ170นะในข้อ170 ค่ะ ซึ่งลำดับเลขข้อเนี่ยมันเริ่มจะไม่เหมือนกันแล้วถ้าท่านผู้ชมทุกฟังดูในฉบับของมหามกุฏจะไม่ใช่170แต่ที่พูด170นี่คืออยู่ในฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่คือข้อ170แต่ถ้าเป็นฉบับของมหามกุฏหรือว่าฉบับของบาลีเนี่ยก็จะเป็นเลขข้อที่139 139 ค่ะ อันนี้อย่างไรก็ตามเนื้อหาเดียวกันในพระไตรปิฎกนี้พระพุทธเจ้าท่านระบุเอาไว้คือเขาพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเขาก็เอามาระบุไว้ในพระไตรปิฎกว่าบุคคลเอกบุคคลเอกบุคคลเอกที่ถ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากนี่ข้อ171นะยากที่จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลของทั้งมนุษย์และเทวดาบุคคลเอกนั้นก็คือพระพุทธเจ้าคือในวันนี้นะในวันนี้เนี่ยอาตมาพยายามจะจับยัดอัดเรื่องพระพุทธเจ้าให้อยู่ในตอนนี้ให้ได ้เจ้าค่ะ ว่าที่ท่านเป็นบุคคลเอกบุคคลเอกเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอะไรแต่ซึ่งเกิดได้ยากเนี่ยนะคุณใจคำว่ายากนี่โอ้ยากมากๆาท่านเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับว่าอันนี้คือในพระสูตรอื่นๆนะอาตมาจะมายกให้ฟังว่าที่ยากขนาดไหนคุณใจลองเปรียบเทียบดูว่าท่านโลกของเราสมมติโลกของเราใบนี้นะที่มีน้ำโลกเราใบนี้มันจะมีน้ำ 3ส่วนใช่ไหมเป็นดิน1ส่วนถ้าแบ่งโลกเป็น4ส่วนผิวหน้าของโลกเนี่ยเป็นน้ํา3เป็นดิน1ถ้าน้ําท่วมหมดเลยทั่วโลกเป็นน้ํา4ส่วนในน้ํา4ส่วนเนี่ยมีแพรอยู่อันหนึ่งแพรหรือว่าแอกอยู่อันหนึ่งแล้วปรากฏว่าแพรหรือแอกอยู่อันหนึ่งเนี่ยมันมีรูอยู่รูนึงพอดีรูอยู่รูนึงไม่รู้มันเกิดมาได้ไงแต่มันมีรูอยู่พอดีปรากฏว่าในทะเลที่แบบว่ากว้างขวางนี่แอกมันนี่ก็ลอยไปลอยไปลอยมาตามแต่กระแสลมที่จะพัดไปทางไหนลมนี้ก็พัดมันไปทางใต้ไปไปมาๆอย่างนี ้ ปรากฏว่าในพื้นมหาสมุทรนี่มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดเต่านี่ตาบอดเนี่ยนะเต่านี้เราก็อึดมากร้อยปีเนี่ยหายใจครั้งเดียวเต่านี้เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอดเป็นปอดแห้งมันไม่ใช่เป็นปอดเปียกมันจะหายใจในน้ำไม่ได้มันก็ต้องขึ้นมาหายใจเป็นบกใช่ปะเวลาที่มันขึ้นมาหายใจเนี่ยร้อยปีโผล่ขึ้นมาครั้งเดียวร้อยปีโผล่ขึ้นมาครั้งเดียวพระพุทธเจ้าถามถึงความเป็นไปได้โอกาสความน่าจะเป็นว่ามันง่ายหรือยากที่เต่าที่ว่าร้อยปีโผล่ขึ้นมาครั้งเดียวเนี่ยมันจะเอาหัวมันในรูปดีโอเคบางทีนะบางทีแพนี่ก็ลอยไปจุดนั้นใช่ปะโผล่ขึ้นมามุมนี้ของโลกไม่เจอผ่านไปอีกร้อยปีบางทีก็เฉียดไปนิดหนึ่งผ่านไปอีกร้อยปีบางทีโดนอยู่แต่ไม่เข้ารูลงไปอีกผ่านไปอีกร้อยปีบางทีจะเข้ารูแล้วแต่วุดออกไปลงไปอีกผ่านไปอีกร้อยปีกว่าจะเข้ารูได้นี่โอ้โห ความเป็นไปได้ยากมากนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ยากมากยากมาก เจ้าค่ะ ยากมากนี่คือยากดิ้งที่หนึ่งในความที่จะมีความปรากฏของพระพุทธเจ้า คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค ่ ะ ใช่ยากมาก เจ้าค่ะ ยากมากที่ถ้าปรากฏขึ้นแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โอเคนี่ความยากเนี่ยนะเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าหนึ่งความยากของพระพุทธเจ้าก็ยากประมาณนี้สองความยากที่คำสอนเนี่ยจะดำรงตั้งอยู่ได้นานจะดำรงตั้งอยู่ได้นานเพราะว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นชุ่มไปด้วยกามคนก็ยังยินดีความพอใจมีความกำหนัดว่าจะมาพูดเรื่องให้ออกจากความพอใจออกจากความกำหนัดคนจะมาฟังเหรอโอ้ยที่คนมีมาฟังเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากมหัศจรรย์เป็นเรื่องที่เกิดได้ยากคือความที่คำสอนจะตั้งอยู่ได้และความที่คนใดคนหนึ่งไปเข้าถึงความเป็นสัตว์นรกแล้วจะได้ความเป็นมนุษย์นี่โอ้ยากมากยากมากเพราะฉะนั้น3อย่างโอกาสที่มันจะยากได้เกิดขึ้นเนี่ยคือตอนนี้เราเป็นมนุษย์ใช่ปะคำสอนนี้ก็ตั้งอยู่พระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านจะบอกว่าโอ้ยนี่ต้องรีบเลยต้องรีบเลยต้องรีบเลยในการที่จะต้องมารู้อริยสัจ4ต้องรีบเลยเพราะฉะนั้นความยากแห่งบุคคลที่ว่าจะเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกเพื่ออนุเคราะห์แก่ไม่ใช่แค่มนุษย์ยังเทวดาด้วยเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์ยังไงคุณอาจารย์ลองคิดดูเป็นประโยชน์ยังไงสมมติว่าถ้าตอนนี้เกิดแบบไม่มีพระพุทธเจ้าใช่ปะแน่นอนว่ารายการธรรมะอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนพระมหาไพบูลย์นี้ต้องไปรบอยู่สักจุดใดจุดหนึ่งในอยู่แบบฟรอนท์ไลน์ไปอยู่แบบฆ่าคนคุณใจนี้ก็ต้องแบบไปม่วนทำอาหารที่จะมาเลี้ยงพวกกองทัพจะไม่มานั่งอยู่สบาย อะไรอย่าง น ี้นะ ถูกต้องถูกต้องจะมานั่งอยู่สบายนี้ไม่มีสงครามนี้จะเกิดไปทั่วไปหมดจะมีความ จะเบียดเบียนกัน ถูกต้องจะมีการเบียดเบียนเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่ามทุกที่เลยเพราะว่าความที่ถ้าไม่มีคำสอนมนุษย์โลกนี้จะแบบเดือดร้อนกันมากเอาแต่พอมีคำสอนเอาราชามหากษัตริย์คนที่มีอำนาจได้ยินได้ฟังโอ้เราควรจะมีเมตตาเราควรจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันโอเคทำไปอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็ไม่มีการเบียดเบียนเกิดขึ้นกษัตริย์ก็มีการปกครองโดยธรรมมีการดูแลรักษากันโดยธรรมก็จึงแบบโอ้เป็นประโยชน์มากอันนี้แบบว่าประโยชน์แค่แบบว่าชาตินี้ที่เราเห็นนะหรืออย่างสมมติว่าชาติต่อไปอีกสมมติว่าถ้าคุณแบบว่าได้ขั้นถึงความเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยชาติที่8คุณไม่ต้องตายใช่ไหมสมมติว่าคาถาชัยใน1คุณจะเดินข้ามถนนอย่างเงี้ยปรากฏว่ารถมันจะมาชนตู้อย่างเงี้ยใช่ป่ะเกิดมีคนปุ๊บมาดึงคุณออกจากถนนนั้นได้โอ้โหเฉียดมากเลยเกือบตายแล้วเนี่ยแต่แบบไม่ตายใช่ป่ะพอไม่ตายเนี่ยโอ้โหเหมือนกับว่าชีวิตที่เหลือของเราทั้งหมดเนี่ยนะเป็นหนี้ชีวิตของคนที่ช่วยเรา ใช่ใช่ป่ะ เป็นหนี้ชีวิตของคนที่ช่วยเราถูกป่ะแล้วปรากฏว่าวันต่อมาไม่รู้ไงเดินไปในไซต์งานก่อสร้างโอ้ปูนอยู่ข้างบนมันจะตกมาทับปรากฏว่าบุคคลเดียวกันเนี่ยดึงออกมาจากจุดที่หินมันจะมาตกทับไม่งั้นหัวแบะแน่นอนโอ้รอดมาได้อีกโอ้มันช่วยกันอีกนี่โอ้คนนี้ยิ่งมีบุญคุณมากสองครั้งแล้วนะเฉียดอ่ะสองครั้งแล้วเฉียดครั้งต่อไปอีก เกิดไม่รู้จะเดินไปแล้วจะตกท่อโหหลุมนี่ลึกมากตกไปนี่ตายแน่นอนแล้วมีหนามอยู่ข้างล่างโอ้มันมาได้ไงไม่รู้แต่พอเราจะเดินลงไปในหลุมปุ๊บอ้าวมีคนดึงเราออกมาโอ้โหเฉียดเลยอ้าวคนเดิมอีกเนี่ยเฉียดตายปรากฏการเฉียด 3-4 ครั้งต่อให้เป็น100ครั้ง 1,000 ครั้งอเนกครั้งว่าโหเราเฉียดตายแล้วเราไม่ตายโอ้คนนี้มีบุญคุณกับเรามากๆเลยคุณเดชะนี่วะ ใช่เจ้าค่ะ โอเคถ้าเรานับอย่างนี้นะสมมติคนที่เป็นโสดาบันนี่เป็นต้นชาติที่1คุณตาย2 3 4 6 7คุณไม่มีจะต้องตายอีกจากชาติที่8ถึงชาติที่อเนกจากชาติที่8ถึงชาติที่อเนกเนี่ยมันก็เป็นอนันต์กลางถูกป่ะล่ะ เจ้าค่ะ คุณไม่ต้องตายแล้วเพราะคุณเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามีความทิ้งแท้ต่อปรินิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าผู้ไม่มีชาติที่8สำหรับโสดาบัน สาธุเจ้าค่ะ เพราะโอ้โหเรารอดตายต้องเป็นอนันต์ครั้ง เจ้าค่ะ หรือวันนี้จึงเป็นแบบโอ้โหฉันไม่ต้องตายแล้วอย่าง น ี้เป็นต้น เป็นพระคุณอย่างสูง มากมากเลยมากมากเลยแล้วไม่ต้องไปทุกข์อีกมากมายพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ถูกต้องโอเคคุณได้เป็นโสดาบันใช่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความทุกข์ของโสดาบันผู้ที่เข้าถึงกระแสแล้วเนี่ยเหลืออยู่เท่ากับดินติดปลายเล็บเปรียบเทียบกับพื้นบาตรีทั้งหมด เจ้าค่ะ ซึ่งมันไม่ถึงซึ่งการเปรียบเทียบได้โอ้โหมัน มัน เปรียบเทียบกันไม่ได้มันคนละเรื่อง เจ้าค่ะ คนละเรื่องเพราะนี่คือแบบประโยชน์ที่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย เจ้าค่ะ แล้วในแต่ละชาติที่คุณพ้นในแต่ละชาติที่คุณอยู่เนี่ยก็ยังมีความสุขด้วยยังไม่ได้ว่าจะเจอความทุกข์ในลักษณะที่ต้องไปตกนรกเกิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยไม่มีแค่มนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเกิดมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนเป็นอันมากคืออาตมาพูดเนี่ยด้วยความรู้น้อยๆของพระมหาไปบุญนะคุณใจว่าประโยชน์มันมากขนาดนี้เนี่ยนะ เจ้าค่ะ คืออาตมายังแบบ เป็นอนันต์นะเจ้าค่ะนับอนันต์ ใช่คือยังรู้สึกว่าเราจะอธิบายได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณมากขนาดไหนเนี่ยนะในเวลาแค่ประมาณ60นาทีเว้ยเราก็คงทำเท่าที่เราทำได้เอ้าก็ระบุไว้แค่บรรทัดเดียว2บรรทัดสั้นๆเนี่ยคุณใจแต่ว่าโอ้มันมากเกินอธิบายนี่คือแบบปรากฏได้ยากมีคุณมากเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์จริง ๆ นี่นะนี่คือแค่แบบเล่าเบื้องต้นให้ฟังพอแบบว่าเท่าที่ปัญญาน้อยๆของอาตมาจะมีอันนี้คือในข้อที่171คุณอาจารย์ข้อที่171 เจ้าค่ะ ต่อไปข้อที่172พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าบุคคลเอกนี่ก็คือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะบุคคลเอกคือพระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยมีความเป็นอัจฉริยะมนุษย์คำว่าอัจฉริยะมนุษย์เนี่ยหมายความว่าคือคำว่าอัจฉริยะนี่เป็นภาษาบาลีคุณใจหมายถึงความอัศจรรย์อัจฉริยะนี่ไม่ใช่หมายถึงฉลาดในภาษาไทยนะคือเราเอามาใช้แล้วก็เพี้ยนไปตามรูปแบบของภาษาแต่คำว่าอัจฉริยะนี่หมายถึงโอ้โหแบบโอ้โหคุณใจมันเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกโอ้มันใช่แล้วมันแบบโอ้โหนี่คืออัจฉริยะนะอัจฉริยะคือเป็นแบบนี้คือแบบมันจะใช่เหรอแบบโตเกิดมาปุ๊บเดินได้7ก้าวอย่างเงี้ยนี่คืออัจฉริยะก็จริงหรือตอนที่ก้าวลงสู่กันอย่างเงี้ยแสงสว่างอโนรางเกิดขึ้นแผ่นดินไหวเฮ้ยมันใช่เหรอมันไม่น่าคือแบบว่ามันอัจฉริยะมากคือแบบมันน่าสะใจมากก็ว่าอัจฉริยะนี่หมายถึงอัศจรรย์ใจในภาษาไทยนี่นะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ตอนก้าวลงสู่คันก็แสงสว่างเป็นดินไหวตอนเกิดขึ้นก็แสงสว่างเป็นดินไหวเดินไปได้อีก7ก้าวแล้วแถมยังพูดได้ด้วยกล่าวอัสภีวาจาอย่างเงี้ยแล้วตอนที่ตรัสรู้ธรรมก็แสงสว่างเป็นดินไหวตอนแสดงธรรมแสงสว่างเป็นดินไหวตอนปลงอายุสังขารก็ยังแสงสว่างเป็นดินไหวตอนปรินิพพานไหวหมดโอ ้ มันเป็นไปได้ยังไงเป็นความที่แบบ มหัศจรรย์ มหัศจรรย์ใช้คำว่านี้มหัศจรรย ์ มหัศจรรย์มากที่ว่านี่คือบุคคลเอกที่ว่าลักษณะการเกิดการอุบัติขึ้นเอ๊ะมันแบบเวอร์จริงๆอย่างเงี้ยนะถ้าเราจะพูดภาษาไทย ม ห ัศ จ ร รย์เหลือเชื่อใช่ใช่เหลือเชื่อ เ หลือเชื่อไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมี เจ้าค่ะ วันนี้พอพูดถึงประโยชน์มากมีความน่าสะใจก็เปรียบเทียบส่วนต่างกันใหญ่แต่ในข้อที่171-172มันเปรียบเทียบส่วนต่างในข้อที่173บอกว่าถ้าตายนะนี่เกิดขึ้นใช่ป่ะ โอ้มีประโยชน์มากถ้าตายนะก็โอ้ก็เดือดร้อนมากเดือดร้อนมากของคนเป็นนั้นมากเดือดร้อนก็คืออย่างที่ว่านี่เปรียบเทียบกันเอาอย่างแค่ว่าในสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีสงครามในคุณใจมีสงครามเขาอาจจะแบบยกไปรบกันบ้างแพ้บ้างชนะบ้างสงครามก็เล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ได้ยาวนานโอเคปะแต่พอพระพุทธเจ้าหายไปแล้วดับกันปรินิพพานไปแล้วอย่างเงี้ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองนี่เป็นปีๆหลายปีอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีสงครามเย็นกันอีกเป็น10 ปี 20 ปีเอ้าแต่ถ้านี่คือเพราะว่าความที่หายไปการที่ตายไปของบุคคลเองแบบนี ้ ทีนี้สิ่งที่เหลืออยู่คงอยู่ไว้ให้เนี่ยคือคำสอนคือคำสอนซึ่งว่าโอเคคำสอนกับตัวบุคคลจริงเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะใช่ไหมล่ ะ เพราะว่าคำสอนหมายว่าตัวบุคคลจริงอยู่เนี่ยมันก็ทำให้คนที่ได้เห็นได้ยินอย่างเราทุกวันนี้ยังอยู่ในช่วงที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เห็นท่านว่าหน้าท่านหน้าตาท่านที่ว่ามีศีรษะรับกับกราบหน้าเป็นยังไงมีตาสีเขียวนิลเป็นยังไงมีกายกับว่าเท่ากันเป็นยังไงมีผิวพรรณเป็นอย่างนี้หรือเป็นยังไงมีลวดลายที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยเป็นยังไงเราไม่เห็น ค ือเห็นแต่ที่เขาแบบทำเป็นเครื่องหมายเอาไว้ซึ่งนั้นจะเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้ในที่ว่าอัสโมเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงต่อไปทีนี้ว่าหนึ่งท่านเราก็ไม่ได้เห็นท่านแล้วเสียงก็ไม่ได้ยินเดี๋ยวเราก็เราจะมีคำถามอะไรเราจะไปถามท่านเนี่ยก็ไม่ได้ทุกวันนี้ถ้ามีคำถามพระมหาไปบุญทำไงจะไปถามพระพุทธเจ้าไม่ได้หนึ่งความคือถ้าเราขึ้นเครื่องบินไปอยู่อินเดียอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้คือการเดินทางสมัยก่อนยิ่งยากสมัยนี้มีเครื่องบินเดินทางไปได้อยู่ง่ายแต่ว่ามันไม่มีทางแมชชีนที่เราจะย้อนเวลากลับไปทำให้การที่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามันก็ทำให้แบบบางคนก็ไม่สามารถที่จะให้มีศรัทธาเต็มที่ได ้ การปฏิบัติก็อาจจะย่อหย่อนอันนี้ก็ทำให้คนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เจ้าค่ะ โอเคถ้าสมมติพระพุทธเจ้าจะอายุยืนแล้วก็โปรดคนได้มากๆนี่จะเป็นการดีแน่นอน เจ้าค่ะ นะก็คือที่เหลืออยู่แล้วทำยังไงก็อยู่ตามยถากรรมถ้าเราจะเปรียบเทียบนะคุณใจเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพ่อพระธรรมเนี่ยเป็นแม่ใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าลูกๆเนี่ยก็คือเหล่าสาวกทั้งหลายปรากฏว่าพอพ่อตายแม่ตายก็เหลือแต่ลูกๆอยู่กันตามยถากรรมหรือว่าลูกชายคนโตก็ดูแลน้องๆน้องๆบางทีก็เล่นซนบ้างไม่เคารพพี่บ้างตีกันบ้างเตะกันบ้างเอาพี่จะบอกก็ไม่ฟังบ้างบางทีโอ้ยก็มีแต่มรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นเงินทองบ้างเป็นคำสอนบ้างอย่างเงี้ย พอด ีคิดแล้วก็สลดใจคุณใจอย่างทุกวันนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในวงการสงฆ์ในวงการสาวกหรือคำสอนต่างๆที่ว่านี่สอนผิดอันนั้นสอนถูกสอนใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยคิดดูนะสมมติว่าทุกวันนี้มันมีมากถ้าเราจะเปรียบเทียบกับในสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่อย่างพวกภิกษุจากกรุงโกสัมพีหรือว่าพระเทพทัตเนี่ยทำสงฆ์ให้แตกกันแต่ว่าระงับได้รวดเร็วระงับได้รวดเร็วเพราะว่าพอเรื่องไปถึงพระพุทธเจ้าก็ระงับได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยจะระงับได้มันยากแล้วก็ไม่เป็นไปตามธรรมไม่เป็นไปตามวินัยแต่ปัญหาจึงมีตรงอยู่ทุกวันนี้บางเรื่องบางราวก ็ ปล่อยให้ลอยแบบลอยกระเทเล่อยู่แล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็ระงับก็ ไม่ได้มีการแก้ปัญหา ใช่ คะ พอระงับไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้คนนี้ก็ว่าอย่างนี้คนนั้นก็ว่าอย่างนี้พวกลูกศิษย์ต่างๆพวกคนที่ประพฤติตามต่างๆตามสายนั้นตามสายนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนไม่ชัดเจนเรื่องการปฏิบัติต่างๆแต่เรื่องนี้คือเราเห็นได้อยู่ในทุกวันนี้เลยนี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยสามารถชี้ขาดได้ว่าอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาให้ระงับกันยังไงจบเลย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นนี่ก็คือจึงเป็นความเดือดร้อนนี่คือในข้อ173 เจ้าค่ะที่ไม่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนชีพอยู่ทำให้มันเกิดความไข้เขวแล้วก็มีความเข้าใจผิดกันหรือว่ามีปัญหากันอย่างทุกวันที่เราเห็นกันอยู่นี้นะเจ้าค ่ะใช่ๆเพราะเนี่ยจึงเป็นความกรุณาของท่านนั้นที่ว่าจะพยายามที่จะบอกสอนให้มีรายละเอียดมากก็อย่างว่าทำไมคำสอนถึงหายไปเร็วเพราะว่าคำสอนนี้ถ้าไม่ได้มีมากไม่ได้มีการแจกแจงเอาไว้โดยรายละเอียดแบบนั้นแบบนี้มุมนั้นมุมนี้เปรียบเทียบเห็นส่วนเหมือนส่วนต่างเนี่ยคนก็จะลืมไปไม่นับถือแล้วก็เลิกรังกันไปก็ศาสนาก็ จะ เสื่อมไปเร็ว เสื่อมไปพระสัทธรรมเสื่อมไป ใช่ใช่พระสัทธรรมเสื่อมไปเร็วแต่เพราะว่ามีคำสอนเนี่ยไว้ละเอียดรอบคอบมีพระวินัยบัญญัติเอาไว้ทำให้คำสอนได้ตั้งอยู่ได้นานตั้งอยู่ได้นานจนทุกวันนี้เรา 2,662 ปีมาแล้ว ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ซึ่งไม่ใช่หมายความว่าคำสอนนี้มันไม่ได้เสื่อมหายไปเลยมีอยู่แน่นอนเราดูในพระสูตรในตำราคัมภีร์เนี่ยเราค้นพบได้เลยว่าเอ๊ะนี่กล่าวถึงเรื่องนั้นซึ่งเราไม่เคยจะได้อ่านเจอเลยอย่างเงี้ยนะโอ้ส่วนที่หายไปนี่ต้องมีแน่แต่ว่าเท่าที่เหลืออยู่มีอยู่เนี่ยเพียงพอที่จะทำให้เราบรรลุธรรมเห็นธรรมขั้นสูงได้แต่ประเด็นนี้ต้องให้มีความมั่นใจล่ะ เจ้าค่ะ อันนี้คือในข้อ173 เจ้าค่ะ โอเคถัดมาในข้อ174คุณใจอันนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด1 2 3 4 6 7 8 9 9รายละเอียดด้วยกันที่บอกว่าบุคคลเองเหมือนกันบุคคลเอกคือพระพุทธเจ้าแหละมีคุณสมบัติ9อย่างนี้คือ1 มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ ย่อมเกิดขึ้นไม่มี2ย่อมเกิดขึ้นไม่มี2คือจะไม่เกิด2องค์ขึ้นพร้อมกัน คือเป็น1ไม่มี2 ใช่ใช่คำว่าไม่มี2นี่คือจะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ที่1พระพุทธเจ้าองค์ที่2เกิดขึ้นพร้อมกัน ในสมัยเดียวกัน ในสมัยเดียวกันเวลาเดียวกันจะไม่มีไม่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได ้เจ้าค่ะ อันนี้คือเค้าเรียกว่าอทุติโย ข้อที่1 นี่คือข้อที่1ใช่ เจ้าค่ะ ข้อที่2เนี่ยคือจะไม่มีสหายอสหายโยคําว่าไม่มีสหายนี่เช่นว่ากษัตริย์เช่นพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ใช่มั้ยก็เป็นสายกับพระเจ้าปุกกุสาติอย่างนี้คือเป็นกษัตริย์เหมือนกันมีพวกประชาชนเป็นผู้ค้าม้าเนี่ยไปค้าขายต่างเมืองกันเขาก็ท่านมีกษัตริย์เป็นใครก็เลยแบบว่าเป็นสายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันส่งจดหมายกันเป็นเหมือนกับสมัยนี้เรามีเพนเฟรนอย่างเงี้ยนะเพนเฟรนรู้สึกจะไม่ใช่สมัยนี้แล้วสมัยก่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ส่งอีเมลกัน เฟซบุ๊ก อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊กหมดละคือเป็นสายกันไม่มีสหายที่จะเสมอกันด้วยแบบนี ้ คือในข้อแรกนี่คือความเป็นพระพุทธเจ้า2องค์จะเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยไม่มีไม่ได้ไม่ใช่ ไม่ม ีอันนี้คืออทุติโยที่ว่าอสหโยเนี่ยก็คือว่าที่ว่าอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าของโซนนี้แล้วนั่นก็เป็นพระพุทธเจ้าของโซนนั้นแล้วเป็นเพื่อนกันไม่มี เจ้า ค่ะมีการที่จะปกครองแบบพระพุทธเจ้าของหมู่ภิกษุกลุ่มนั้นแล้วก็หมู่ภิกษุณีกลุ่มนั้นไม่มีจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ โอเคแล้วข้อที่3คือจะสร้างให้ขึ้นให้เหมือนไม่ได้เรียกว่าอัปปติโมนี่ข้อที่3นะจะไม่มีอัตภาพใดเนี่ยที่ให้เหมือนนะคือจะสร้างคุณจะสร้างอะไรอ่ะเอาทองคำมาปั้นเป็นรูปแล้วนี่เหมือนพระพุทธเจ้าเลยไม่ใช่ไม่ได้หรือคุณจะเอาอะไรยกขึ้นมาอ่ะหรือเอาหินหรือเอาแก้วมณีหรือเอาอัญมณีอะไรที่มันจะมีค่ามากแล้วมาแกะสลักทำให้เหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้จะสร้างให้ขึ้นเหมือนเนี่ยไม่ได้อย่างที่เราจะแบบว่ามีรูปปฏิมากรนี่คือก้าวต่อไปที่เขาใช้ว่าอัปปติโมเลยคืออัปปติโมคืออัปปติมากรคือที่จะมาทำปฏิมากรให้เหมือนเนี่ยไม่ได้ ก ็ ไม่ได้เหมือนกัน ไม่ได้คือนี่คือ3ข้อใช่ไหมที่ข้อ3ที่บอกว่าจะไม่มีอัตภาพใดเหมือนคืออัปปติโมแล้วมีข้อที่4คืออัปปติสโมอัปปติสโมเนี่ยก็คือจะทำรูปเปรียบเหมือนไม่ได้สมมติเราปั้นรูปของกันขึ้นมาจะให้เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมือนอยู่แล้วไม่ได้แล้วคือนี่คืออัปปติโมเอางั้นก็เปรียบให้เหมือนกันเปรียบเทียบให้เหมือนกันก็เปรียบไม่ได้ด้วยเปร ีย บไม่ได้ด้วยอย่างเราถ้าเราจะเปรียบแสงสว่างอะเหมือนกับว่าในเวลากลางวันพระอาทิตย์นี่สว่างที่สุดในเวลากลางคืนคืนวันเพ็ญพระจันทร์สว่างที่สุดอันนี้คือเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้เหมือนได้ใช่ป่ะเพราะว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยมันมีอยู่แล้วเราจะไปสร้างพระอาทิตย์เราจะไปสร้างได้สร้างไม่ได้แต่ถ้าจะเปรียบแสงสว่างของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอาทิตย์นี่เปรียบได้แต่เราจะไปสร้างให้เหมือนมีรูปเปรียบเนี่ยไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะ แต่นี่คืออัปปติสโมนี่คือในข้อที่ 4นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็ข้อที่5 ข้อที่5เจ้าค่ะ ว่าอัปปติภาโคคือไม่มีอะไรเทียบจะทำกิจแล้วให้เทียบเทียมทานกันเนี่ยไม่ได้เช่นว่ามีภิกษุรูปหนึ่งหรือมีกษัตริย์องค์หนึ่งพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้เหรองั้นฉันไปทำอะไรสร้างเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยคุณจะทำไม่ทันคุณจะทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าโอ้ต้องใช้บารมี30ทัศ น์ ในแต่ละอย่าง คุณจะไปสร้างบารมี30ทัศน์คุณก็ต้องใช้อย่างน้อย30ชาติละเพราะว่าอย่างน้อย10ชาติเพราะว่าในข้อที่3เนี่ยของแต่ละบารมีใช่ป่ะคือการยอมสละชีวิตอย่างเงี้ยเอาสละชีวิตคุณก็ตายแล้วยังไม่ทันจะเป็นพระพุทธเจ้าตายก่อนจะให้มาทันกันเนี่ยทำกิจแล้วจะให้เปรียบเทียบเนี่ยไม่ได้เอาอย่างเช่นอย่างพระเทวทัตนี่เป็นต้นพระเทวทัตเนี่ยตอนที่ท้ายๆใช่ไหมที่ว่าจะปรงพระชนพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรงไม่ได้ก็เลยแยกสงฆ์หมู่หนึ่งออกมาเพื่อที่จะมาปกครองเองแล้วก็พวกภิกษุนั้นก็เป็นพวกบวชใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ตามพระเทวทัตไปโดยคิดว่าเคร่งบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตไม่ฉันปลาเนื้อตลอดชีวิตเป็นต้นอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอไปกันแล้วปุ๊บพระเทวทัตนี่ต้องการจะทำให้เหมือนพระพุทธเจ้าโดยการที่บอกเทศแสดงธรรมแล้วก็บอกว่าสารีบุตรแสดงธรรมต่อนะเดี๋ยวฉันจะไปเอนหลังไปพักนิดนึงซึ่งบางทีพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนั้นคือไปเอนหลังไปพักนิดนึงแล้วก็คือจะให้เปรียบว่านี่ฉันเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยคือไม่ได้นั้นเปรียบเหมือนกับว่าแกหรือว่าลาจะมาใส่ขนหรือว่าปกคลุมอะไรแล้วให้ดูเหมือนเป็นสัตว์อย่างอื่นเนี่ยคือมันก็ยังเป็นลาอยู่นั่นแหละมันจะไปเป็นม้าไปเป็นช้างเนี่ยไม่ได้อันนี้คืออปฏิปุคโลคืออปฏิปาโคคือไม่มีใครจะทำกิจและเปรียบเทียบได้นี่คือข้อที่ห้า เจ้าค่ะแล้วต่อไปก็จะมีอยู่อีก4ข้อนะเจ้าค่ะเพราะมี9ข้อด้วยก ัน ใช่ๆใน ข้อที่6ว่าไงเจ้าค่ะพระอาจารย ์ก็คือบุคคลที่เปรียบเทียบได้บุคคลที่เปรียบเทียบได้ท่านใช้คำว่าอปฏิปุคโลคือหาคนที่จะเปรียบได้หมายถึงว่าคู่ที่จะแข่งได้จะบอกว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยจะแข่งบารมีกับพระพุทธเจ้าได้แล้วก็จะขึ้นแทนได้อย่างเงี้ยแล้วหรือว่าจะมากล้าปฏิญญาว่าฉันเป็นพระพุทธเจ้าคือมีอย่างสมมติว่าเราพวกนักบวชในศาสนาอื่นที่เขาบอกว่าฉันเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศตนขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ไปดูคุณของเขาเป็นผู้ไกลจากกิเลสไหมเป็นผู้ที่สามารถเป็นพระควาจำแนกแจกธรรมได้ไหมสามารถที่จะเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ได้ไหมสามารถที่จะเป็นบทที่เราสวดกันอิติปิโสเงี้ยพระกวาลังสมาสัมพุทโธเงี้ยมีวิชาและจารณะไหมมีความที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือไม่เนี่ยไปตรวจสอบคุณแต่ละข้อละข้อเนี่ยเขาจะมาเปรียบกันไม่ได้จะไม่ ม ีที่ว่าฉันจะประกาศแล้วจะมีใกล้เคียงกันกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้จะไม่ได้นี่คืออปฏิปุคโลคือคนที่จะมาเปรียบเทียบได้หรือจะมาเป็นคู่แข่งได้พอจะเสมอกันได้เงี้ยไม่ ม ีตัวอย่างพระสารีบุตรเนี่ยจะมาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ำเอาแค่ว่ามีในเรื่องปัญญาอย่างเงี้ยในบรรดาสาวกที่เลิศทางด้านปัญญาเนี่ยไม่มีใครเทียมท่านก็แค่นี ้ แต่เรื่องศีลเรื่องสมาธิยังไม่ได้แต่จะเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ โอเคนี่คือในข้อที ่นั่นเป็นข้อที่หกเจ้าค่ะ ข้อที่หกใช่ข้อถัดมาก็คืออัสโมอัสโมอัสโมเนี่ยก็คือหาผู้เสมอไม่ได้หาผู้เสมอไม่ได้คำว่าหาผู้เสมอไม่ได้เนี่ยหมายความว่าคนที่จะมาเทียมกันเทียบกันคือในรายละเอียดข้อพวกนี้นะคุณใจคือเป็นอยู่ในข้อ174แล้วพระพุทธเจ้ายกคำเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นซินโนนิมกันเป็นคำที่คล้ายคลึงกันแต่ว่ามีความหมายในนัยยะที่แตกต่างกันไปบ้างในความที่ว่าอาสโมคือผู้ที่หาเปรียบไม่ได้เนี่ยไม่มีคู่แข่งคือใครจะมาเปรียบได้ว่านี้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยไม่ได้ในข้อที่7นิดนึงคุณเดชัยก็มีคำอธิบายเอาไว้ในข้อที่6ที่บอกว่าบุคคลที่เปรียบไม่ได้เนี่ยนะก็คือคนหมายถึงมนุษย์ในข้อที่ว่าอาสโมหมายถึงหาผู้เสมอไม่ได้เนี่ยหมายถึงรวมถึงเทวดาหรือว่าคนอื่นๆด้วยที่ว่าไม่ใช่มนุษย์ที่จะมาเปรียบกับพระพุทธเจ้าสรรพสัตว์อื่นๆเลยที่จะมาเปรียบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้หรือว่าถ้าเราบอกว่าหัวหน้าของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงคือเท้าสักกะเทวราชอย่างเงี้ยโอ้เหนือปกครองพวกเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งหมดจะมาเปรียบว่าพระพุทธเจ้าปกครองเหล่าภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยเปรียบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณของเขาเนี่ยมันห่างกันน้อยแต่คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยห่างกันมากจะมาเปรียบอย่างเงี้ยมันไม่เสมอกันจะเปรียบไม่ได ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะ นี่คือในก็ที่ว่าอัสโมถึงในข้อที่7นะเพิ่มเติมส่วนในข้อที่8คืออสมะสโมนะคือคำเปลี่ยนไปกันนิดหน่อย นิดนึงใช่ไหม ใช่หมายถึงเสมอกับบุคคลผู้เสมอไม่ได้เสมอกับบุคคลผู้เสมอไม่ได้ฟังคำนี้ดีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เสมอกับบุคคลที่เสมอไม่ได้ผู้เสมอไม่ได้อ๋อก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองเสมอกับบุคคลผู้เสมอไม่ได้ก็คือเสมอกันกับพระพุทธเจ้าในอดีตเสมอกันกับพระพุทธเจ้าในอนาคต ค่ะ คำนี้คุณจะยังเข้าใจไหมคือว่าเสมอกันกับบุคคลที่เสมอไม่ได้ให้แอร์มาอธิบายครั้งหนึ่ง ได้ค ่ะคืออย่างสมมติว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบพระพุทธเจ้ากับเราท่านพระสารีบุตรหรือเราชาวว่าอื่นเปรียบไม่ได้ใช่ไหมเราจะเปรียบพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าเปรียบเทียบกับกษัตริย์เป็นหัวหน้าของเราข้าราชการพราหมณ์พวกนี้ไม่ได้ละเปรียบไม่ได้อ่ะทีนี้ทำไงก็ต้องไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆก่อนซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่เปรียบไม่ได้ที่จะมาในอนาคตก็เป็นผู้ที่เปรียบไม่ได้อันที่เปรียบไม่ได้กับเปรียบไม่ได้เปรียบกันได้อันที่เปรียบไม่ได้กับเปรียบกันไม่ได้เนี่ยเปรียบกันได ้เจ้าค่ะ โอเคเข้าใจนะอันนี้ ก็คือเป็นพระพุทธเจ้าอุปสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกัน เหมือนกัน สมัยกัน ถูกต้องถูกต้อง นะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ซึ่งแน่นอนว่าทั้งสององค์หรือสามองค์หรือกี่องค์ก็ตามเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันคนละสมัยกันไม่มีสององค์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วนั่นแหละที่จะเปรียบได้ นั่นแหละที่จะเปรียบได้เหมือนในข้อแรกๆที่บอกมาแล้วนะจ๊ะ ใช่เพราะนั้นเราจะเห็นว่านี่เป็นเหมือนกับคำที่คล้ายคลึงกัน เจ้าค่ะ โอเคถัดมานี่คือ ข้อสุดท้าย ข้อที่9ใช่ใช่นี่คือในข้อ174นะมี9รายละเอียด9เนื้อยะ เจ้าค่ะ ท่านใช้คำว่าเป็นผู้ที่เลิศกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายเป็นผู้ที่เลิศกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายข้อนี้ก็คือหมายความว่าสัตว์ที่เป็นทั้งเทวดาและมนุษย์นี่ที่ว่าจะมาเท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีไม่ได้ เจ้าค่ะ ก็คือเลิศกว่าสัตว์สองเท้าจริงๆนะท่านเคยบอกไว้ว่าในบรรดาสัตว์มีเท้าสองเท้าหรือสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากหรือไม่มีเท้าก็ดีมีรูปหรือไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ดีมีประมาณเท่าไหร่พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏว่าเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นเวลาเราจะวัดคำว่าเลิศเปรียบไม่ได้ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีจะมาคู่เปรียบเนี่ยคุณวัดที่อะไรโอเคสมมติว่าเราวัดที่ส่วนสูงอะใครสูงกว่ากันคุณวัดที่น้ำหนักใครหนักกว่ากันคุณวัดที่ความสวยงามของผิวพรรณอะใครผิวนุ่มกว่ากันอย่างงี้ใช่ป่ะนี่คือวัดที่ว่าเราจะเอาเกณฑ์อะไรมาวัดใช่ไหมซึ่งเกณฑ์พวกนี้วัดไม่ได้ละโอเคแต่ที่เราจะวัดนี่คือเราวัดเรื่องศีลด้วยสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะว่าด้วย5อย่างนี้ที่จะมีใครมาเปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้าแล้วให้เหมือนกันเนี่ยไม่ มีเลย ไม่ได้ เจ้าค่ะ ไม่ได้เอาพระสารีบุตรมาเปรียบไม่ได้มันก็จะแบบห่างกันอยู่หลายอย่าง เอ าพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้หรือถ้าจะเอานี่เปรียบกันในข้อ5ข้อนี้ไม่ได้ใช่ไหมงั้นไปเปรียบเทียบอย่างอื่นเนี่ยผู้ที่จะเอามีอย่างอื่นที่มันลักษณะเปรียบเทียบกันได้มันจะไม่มีในเรื่องของบุคคลนะในเรื่องของบุคคลเพราะฉะนั้นก็จึงจะต้องเปรียบกับความสว่างของพระอาทิตย์ในเวลากลางวันความสว่างของพระจันทร์ในเวลากลางคืนหรือจะเปรียบก็เปรียบกับสิ่งที่ไม่มีในสมัยนั้นคือพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้เป็นต้นเปรียบกับพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้ยิ่งใหญ่ประมาณนั้นที่จะปกครองเรากษัตริย์เราพราหมณ์ก็เหนือดีแต่ว่าในสมัยนั้นที่มีกันที่เป็นบุคคลเนี่ยไม่มีพระเจ้าจักรพรรดิเปรียบคือที่จะมีจักรแก้วเนี่ยนะไม่มีเพราะว่าพระองค์นั่นแหละที่จะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในสมัยนั้นแต่ด้วยความที่ออกบวชจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าค่ะ โอเคนี่คือในข้อที่174คุณใจ เจ้าค่ะ ยังมีต่อนะวันนี้เราต้องเอาให้จบอะเรื่องของความเลิศของพระพุทธเจ้าบุคคลเอก เจ้าค่ะ บุคคลเอกต่อไปในข้อ175ถึง186 175จนถึง186มีกี่ข้อก็ตามข้อนั้นเราจะไล่ไปทีละข้อนะเอาจบแค่ไหนก็เอาแค่นั้นอะในข้อแรกบอกว่านี่คือ175นี่คือเป็นซีรีส์ในแต่ละช่วงที่เราอธิบายกันไปเนี่ยนะคือทั้งหมดที่เราพูดวันนี้คือเรื่องของบุคคลเอกทั้งสิ้นคือพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไล่มาตั้งแต่ว่าเกิดได้ยากปรากฏได้ยากเปรียบเทียบกับเต่าใช่ไหมเป็นดัชนีระยะแต่แล้วเดือดร้อนมีคุณสมบัติ9ข้ออย่างที่ว่านี้ไม่มีใครเปรียบไม่เหมือนใครมีไม่มีใครเหมือนเอายังต่อไปเนี่ยยังมีถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นความปรากฏขึ้นแห่งดวงตาอันยิ่งใหญ่จักษุดวงตายิ่งใหญ่คือตาเนี่ยคุณใจคือตาเนื้ออย่างเรามีเนี่ยใช่ป่ะนี่คือตาใช่ป่ะนี่คือให้เห็นแสงเห็นภาพแต่ตาเรานี่มันห่วยมากคุณใจเห็นแค่แสงในช่วงสั้นๆ ใช่ค่ะ สู้ตาของสุนัขก็ไม่ได้มืดหน่อยเราก็มองไม่เห็นตาสุนัขมันยังเห็นดีกว่าคลื่นอะไรต่างๆก็มองไม่เห็นงี้คือตาเรามันห่วยแต่ถ้าว่าตาบางคนมีตาลักษณะที่สองคือตาให้เห็นทรัพย์สินว่าตรงนี้ลงทุนแล้วมันได้ตรงนี้ทำการค้าแล้วมันดีตรงนี้มีเงินที่เราจะเก็บได้นี่คือดวงตาที่เห็นทรัพย์ดวงตาแรกคือเห็นทั่วๆไปดวงตาที่สองนี่คือเห็นทรัพย์ดวงตาที่เหนือไปกว่านั้นนะคือดวงตาที่เห็นธรรมะดวงตาที่เห็นธรรมะธรรมะจักสุ คือดวงตาที่เห็นธรรม ใช่ใช ่ธรรมะจักสุง่ายๆนะเจ้าค่ะ ที่มันยิ่งใหญ่กว่าดวงตา ชาวบ้านเราจะชินกับคำน ี้ใช่ยิ่งใหญ่กว่าดวงตาอื่นๆเพราะว่าถ้าคุณมีดวงตาที่เห็นทรัพย์โอเคใช่อยู่คุณอาจจะเลี้ยงชีวิตได้ชีวิตหนึ่งเล ี้ ยงชีวิตได้ชีวิตหนึ่งใช่ป่ะเพราะคุณหาทรัพย์อะไรต่างๆได้แต่ถ้ามีดวงตาคือธรรมะเนี่ยโอ้โหมันเลี้ยงชีวิตได้เป็นอเนกอ่ะเป็นบุญกุศลของเราที่จะไปชั่วแสนโกรธกลับอย่างนี้เป็นต้น ค ือถ้าเรามาอธิบายมากไปเนี่ยมันจะไม่ทันเวลาพอที่ว่าเป็นเวลาที่เราจะแบบให้คุยกันได้ว่ามันดวงตายิ่งใหญ่เนี่ยนะนี่คือในข้อที่175จักสุมันยิ่งใหญ่ข้อที่176 177 23นี่จะอธิบายไปคู่กันเลยนั่นคือความแสงสว่างอันใหญ่หลวงท่านใช้คำว่าอาโลกะหมายถึงแสงสว่างใหญ่หลวงแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ใช้ด้วยกันคือโอภาโสโอภาสะก็คือแสงสว่างอันเหมือนกันแต่ว่าแสงสว่างเนี่ยคือเหมือนกับว่าตัวแสงกับตัวแหล่งกำเนิดตัวแสงกับตัวแหล่งกำเนิดอันยิ่งใหญ่แสงสว่างยังถ้าเราจะเปรียบเทียบคนที่เขาติดถ้ำอยู่ในถ้ำเนี่ยนะคุณเจมันมืดหมดอย่างช่วงที่เขาติดถ้ำกันอยู่ที่ถ้ำหลวงที่เชียงรายหรือเชียงใหม่เนี่ยมืดหมดคุณตาใจมืดหมดถ้ามีแสงอะไรสักเล็กน้อยเนี่ยโอ้โหจะดีใจมากเขาก็พยายามประหยัดไฟฉายกันใช่ไหมคนหนึ่งใช้คนหนึ่งจะใช้ให้หมดแล้วก็ใช้ไปทีละอันเพื่ออะไรเพราะแสงเนี่ยมันมีค่ามากในที่มืดแสงเนี่ยมันมีค่ามากในที่มืดแสงที่มีค่ามากในที่มืดถ้ามีอะไรสักน้อยหนึ่งโอ้โหดีใจมากนี่ ค ือการปรากฏขึ้นของแสงสว่างใหญ่หลวงว่าแสงเนี่ยไม่ใช่แสงพระจันทร์ไม่ใช่แสงพระอาทิตย์นี่คือเราพูดถึงแรงกำเนิดนะแต่เป็นแสงที่มีความนุ่มนวลในตัวของแสงเองแสงที่แบบว่าไม่ร้อนเป็นแสงที่เย็นดูแล้วก็ไม่แสบตาอย่างถ้าเรามองดวงอาทิตย์นี่ตาเราบอดเลยถ้าเกินหกเกิน30วินาทีเงี้ยตาเราบอดได้แต่แสงแบบนี้มองแล้วมันนวลมันไม่แสบตามองแล้วตาไม่บอดไม่เป็นอันตรายนี่คือลักษณะของตัวแหล่งกำเนิดแสงส่วนในเรื่องของโอภาโสก็คือตัวแสงเนี่ยสว่างไปทั่วไปหมดไม่มีเงาคืออย่างมุดตรงไหนที่มันเป็นเงามันก็สว่างไปด้วยได้ตรงไหนที่มันจะเป็นซอกหลืบบางทีเราอยู่ในที่ที่มันแบบมีแต่ความมืดอยู่ในที่ที่มันแบบว่ามีแต่อบายมุขมีแต่สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแต่พอเราลึกถึงคำสอนได้ปึ้งนั่นคือแสงสว่างที่เกิดขึ้นในความมืดเนี่ยแสงนิดเดียวมันก็ยิ่งสว่างนี่คือตัวแสงสว่างที่มาส่องให้เห็นว่าอะไรมีประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรทำแล้วดีมีสุขไปนานอะไรทำแล้วไม่ดีเป็นทุกข์ไปนานนี่คือตัวแสงสว่างที่ส่องมาให้เราเห็นว่าอะไรเป็นอะไรคลี่ออกได้คือที่พูดตอนแรกคือที่ว่าอโลกานี่คือหมายถึงตัวแหล่งกำเนิดแสงใช่ไหมทีนี้แสงสว่างที่มันสาดให้เห็นว่าตรงนี้มีอันตรายอย่าไปตรงนี้ไม่มีอันตรายอาตมาเคยไปฝึกวิชาทหารที่เขาชนไก่คุณใจสมัยเป็นวัยรุ่นนะ สมัยเรียนรอดอนะ ใช่ใช่ตอนไปถึงก็กลางคืนนั้นก็ไม่มีอะไรคือเราก็ไม่เห็นอะไรแต่พอตอนกลางวันมาโอ้โหฝุ่นเต็มเลยฝุ่นนี่เต็มโอ้จนกระทั่งจมูกนี่แบบคัดจมูกไปมีแต่เศษดินเศษฝุ่นอะไรต่างๆใช่โอ้แต่ตอนคืนนี้มองไม่เห็นกกไม้กอไม้อะไรเราวิ่งตำเข้าไปเนี่ยเราก็มองไม่เห็นเพิ่งมาดูตอนเช้าอ้าวตรงนี้มันมีใครมาอึอยู่ตรงนี้โอ้เหยียบไปไม่รู้เรื่องเนี่ยมีอันตรายอยู่ตลอดแต่เรามองไม่เห็นแต่พอมีแสงสว่างปุ๊บโอ้โหเรามองเห็นรู้ว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นภัยทางนั้นอย่าไปทางนี้ไปได้ เจ้าค่ะ นี่คือแสงสว่างในข้อที่176และ177 เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อที่178คุณใจการปรากฏมีขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้มีอนุตตรยะ6อนุตตรยะนี่คือแบบยอดเยี่ยมอันนี้มันจะยอดเยี่ยมที่นรกว่าโอ้คุณจะไปดูการแสดงโอ้การแสดงกายกรรมนี้มาจากเมืองจีนเป็นการแสดงในรอบ30ปีที่ผมไม่มีใครเหมือนมันก็ต้องไปดูให้ได ้ เราคิดว่านี่จะเป็นการดูอันยอดเยี่ยมได้เห็นอันยอดเยี่ยมเป็นทัศนานุตตรยะอย่างเงี้ยนะนั่นเปรียบเทียบว่าการที่จะไปดูช้างแก้วการที่จะไปดูม้าแก้วอะไรที่มันแบบว่ามีแค่ครั้งเดียวในนานๆทีอย่างเงี้ย จ้าค่ะ ไปดูแล้วคิดว่าจะเป็นการโห้ยสุดยอดยอดเยี่ยมมากอะไรเงี้ยไม่เท่ากับการที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าหร ือ ว่าการที่ได้เห็นสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือข้อแรกคือทัศนานุตริยะข้อที่สองสมมติว่าเราจะไปฟังคอนเสิร์ตไปฟังคอนเสิร์ตโอ้คอนเสิร์ตนี่นะเขาจะบอกว่าเล่นดนตรีกันแบบโห้ยชอบมากเลยเป็นที่อลังการมีนักดนตรีอะไรต่างมามีแขกรับเชิญนั่นนี่โน่นคิดว่านี่เป็นการเห็นอันยอดเยี่ยมใช่ป่ะแต่ว่าขอไปเป็นการได้ฟังอันยอดเยี่ยมเนี่ยมันจะไม่ใช่ได้การได้ฟังอันยอดเยี่ยมเพราะว่าการได้ฟังยอดเยี่ยมยิ่งกว่านี่คือการได้ฟังธรรมะการได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าหรือจากสาวกของพระพุทธเจ้า จุ๊บค่ะ อันที่สามคือการได้อันยอดเยี่ยมหรือว่าคุณได้เงินได้ทองได้ข้าวของเงินทองได้ทรัพย์สมบัติอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นไม่ใช่เป็นการได้อันยอดเยี่ยมแต่ถ้าได้อะไรได้ศรัทธาได้อริยทรัพย์พูดได้ศรัทธาได้ศีลได้สติได้สมาธิได้ปัญญาได้ขึ้นมาสมมติคุณมานั่งสมาธิอย่างเงี้ยนั่งไปหลับตาไปแล้วก็นั่งนึกพุทโธบ้างดูลมหายใจบ้างเสร็จปุ๊บจิตรวมเป็นอารมณ์เดียวบึ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้นี่มันยิ่งกว่าได้เพชรได้สมบัติได้อะไรทั้งสิ้นนะ จ้า ค่ะคุณเรียนเข้าใจนั่นนี่คือลาภานุตริยะคือการได้ยอดเยี่ยมก็จะมาคือการศึกษายอดเยี่ยมคุณก็เรียนจบหมอคุณก็เรียนจบปริญญาเอกอ่ะนี่คือว่าการศึกษายอดเยี่ยมใช่ไหมแต่ยังไม่ยอดเพราะว่านั่นยังทำให้เราไปรู้ในสิ่งที่เราก็ไม่รู้คือความไม่รู้ของเรากลับมากขึ้นในขณะที่คุณศึกษาให้มันลึกลงไปแต่ว่าในการศึกษาที่ยอดเยี่ยมนี่คือการได้ศึกษาในสิกขาบทศีลสมาธิปัญญานี่เป็นการได้ศึกษายอดเยี่ยมถ้าเปรียบเทียบกันว่าอะไรเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาคุณศึกษาแล้วคุณจะให้เกิดความรู้ขึ้นอวิชชาจะไม่ได้มากขึ้นวิชชาต่างหากที่จะมากขึ้นอวิชชาเนี่ยจะหายไป จ้าค่ะ ในข้อที่5ละนะข้อที่6ก็ ค ือ ข ้อที่6คือการระลึกอันยอดเยี่ยมคุณคิดว่าคุณจะคิดถึงเมียลูกสามีตั้งภาพเขาไว้ที่บ้านแล้วก็คิดถึงกันทุกวันการระลึกถึงนั้นเนี่ยยังไม่ยอดเยี่ยมนะแต่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระลึกถึงธรรมะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเหล่านี้เป็นการระลึกที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได ้ เพราะว่ามีบุคคลเอกเกิดขึ้น ม ีบุคคลเอกเกิดอันนี้คิดว่าคือเราจะอธิบายถึงแค่ข้าว178นะคุณใจวันนี้เอาแค่นี้ก่อนพอมาเพราะว่าที่อื่นๆต่อไปนี่มันต้องไปอีกเยอะนี่คือความยอดเยี่ยมของความที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเป็นบุคคลเอกเดียวเลยที่ถ้ามีบุคคลอื่นเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะเป็นยิ่งใหญ่ขนาดไหนกษัตริย์องค์ใดหรือจะไม่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยไม่มีไม่ได้ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเกิดขึ้นได้สิ่งทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะดวงตาไม่ว่าจะแสงสว่างไม่ว่าจะความดีประโยชน์อะไรที่จะเกิดขึ้นได้แบบนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าองค์เดียว เจ้าค่ะไม่มีใครที่จะมาเปรียบเทียบได้เลยสำหรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบังเกิดขึ้นในโลกนี้นะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นคุณอเนกอนันต์แก่บรรดามนุษย์สัตว์แล้วก็เทวดาทั้งปวงถูกไหมเจ้าค่ะถ้าโยมพูดสรุปแบบนี้ ถูกต้องถูกต้องแล้วคือฟังดูอาจจะแบบว่าถ้าใครไม่มีศรัทธาเนี่ยเขาจะเวอร ์ พูดเกินไปนี่เข้าข้างตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เข้าข้างตัวเองหรือว่า ต้องเชิญมาพิสูจน์เจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่คือมีชาวอังกฤษที่เขาแปลอังคุตนิกายก่อนเพราะว่านี่แบบสมมติเขาได้ตำราคัมภีร์มาเนี่ยเขาจะแบ่งกันแปลคนนี้แปลทีฆนิกายคนนี้แปลไม่ใช่ไม่ได้การคนนี้แปลอังคุตตรนิกายคนที่แปลอังคุตตรนิกายแล้วมาแปลตรงนี้ก่อนเขาไม่มีเบสิกอะไรเลยเนี่ยก็โอ้ทำไมเวอร์ขนาดนี้เนาะอย่างเงี้ยนะในตอนแรกๆเนี่ยก็ก่อนที่จะศึกษาก็แค่แปลโอ้ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนกันมีโอ้ไม่มีใครเปรียบโอ้ทำไมจะเป็นขนาดนี้อะไรเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอิติปิโสนี่เป็นยังไงวิชาจรณะเป็นยังไงเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นยังไงอะไรเป็นไงแต่ว่าพอหลังจากการแปลไปทีมที่แปลทั้งหมดเนี่ยก็มีความมั่นใจมากขึ้นในคำสอนนะคือแบบทั้งเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันลิงก์เชื่อมต่อกันที่เรามาอธิบายขยายความให้นี่ก็คือเป็นส่วนที่ตัดจากตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเพื่อที่ให้เนื้อหาตรงนี้มันมีความสมบูรณ์ในตัวเองท่านผู้ชมได้ฟังที่แบบว่าอาจจะฟังอาจจะชมแล้วเนื่องฉันไม่ได้เหมือนจะคิดอย่างนั้นได้เลยนะแสดงว่าเรายังไม่ได้รู้ได้เฉพาะตนในความที่ว่าสมาธิมันยอดเยี่ยมยังไงมีคุณยังไงที่บอกว่าเป็นการได้อันยอดเยี่ยมปัญญานี่เป็นยังไงความสงบในใจเป็นยังไงอย่างเงี้ย วางได้เนี่ยเป็นยังไงโอ้มันจะสามารถที่จะบอกได้เฉพาะตนเลยว่าคนที่จะมาสอนบอกคำบอกคำสอนแล้วทำให้ถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะต้องมีแน่นอนแล้วจะไม่ใช่ว่าจะมีใครเปรียบได้ที่จะมามีคุณหรือความรู้หรือปัญญาหรือการบอกสอนที่จะได้เท่านี ้เจ้าค่ะ คือเราอาจจะพูดเหมือนเวอร์นะคุณใจแต่นี่คือเป็นเรื่องราวที่แบบว่ามีจริงๆเราพิสูจน์ได้เอง เจ้าค่ะ พิสูจน์ได้เอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในวันนี ้เติมไหมเจ้าค่ะ ก็คิดว่าจะทบทวนเพราะว่าเนื้อหาตรงนี้ถ้าเราทำความเข้าใจให้มันดีแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์แต่ทบทวนคือวันนี้เราพูดถึงในอังคุตระนิกายนะข้อที่ตามฉบับของมหาจุฬานี่นะ171ถึง178 171ถึง178เป็นเรื่องของบุคคลอันเอกนั่นคือพระพุทธเจ้าเรื่องของบุคคลอันเอกนั่นคือพระพุทธเจ้าที่ว่ า เกิดได้ยากเป็นอัจฉริยะแบบมหัศจรรย์มากๆในการอุบัติขึ้นของท่านเป็นแผ่นดินไหวเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วถ้าเสียหายไปเนี่ยโอ้แย่มากแย่มากเป็นแบบความโชคร้ายเป็นความซวยสุดๆของคนที่ไม่ได้เจอไม่ได้พบคือพวกเรานี่แหละซวยอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่สุดเพราะว่ายังมีคำสอนอยู่บ้างอย่างนี ้ นะแล้วก็เป็นบุคคลเอกที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีไม่มีใครซ้ำสองไม่มีใครจะเปรียบเทียบได้ไม่มีรูปที่จะเปรียบไม่มีอะไรที่จะเทียมทานไม่มีคนที่จะมาเป็นคู่อันนี้คือในข้อที่174นะแล้วก็เรายังพูดถึงจะทำให้เกิดแสงสว่างใหญ่หลวงนี่ข้อที่5แสงสว่างใหญ่หลวงเป็นปรากฏจักษุอันใหญ่หลวงแสงสว่างใหญ่หลวงโอภาสอันใหญ่หลวงหมายถึงแหล่งกำเนิดแสงและตัวแสงเองแล้วก็ยังมีการปรากฏของอนุตตริยะ6อย่างวันนี้เราพูด8ข้อตั้งแต่ข้อที่171ถึง178 8ข้อเองนะวันนี้เราพูดกันไป เจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่ทำให้พวกเราที่ตามรับชมจากเพจของ Facebook ของทางวัดป่าดอนไหโศกชมไลฟ์อยู่ในขณะนี้หรือว่าได้ฟังเทปที่เรานำมาออกซ้ำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์นี้คิดว่าคงจะได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็รู้จักองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมของเราดียิ่งขึ้นนะคะก็คงจะเชื่อมั่นกันมีความศรัทธามากขึ้นว่าพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งและตัวพระองค์ท่านก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีแล้วก็เป็นพระธรรมคำสอนที่เชิญให้มาพิสูจน์แล้วท่านก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าพิเศษแค่ไหนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาที่หมดเวลาลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คงจะต้องขออนุญาตว่านำญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อในวันศุกร์หน้าเหมือนเช่นเคยนะเจ้าค่ะขออนุญาตกราบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ